آنکھیں اور دل عطا کیے، لیکن تم میں بہت کم لوگ ہیں جو رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ وہی رب ہے جو تم کو مارتا ہے، جلاتا ہے، اور رات دن کے اختلاف اسی کے لیے ہیں، کیا تمہیں عقل نہیں؟ تو بولے کہ یہ تو پچھلوں کی قصے کہانیاں ہیں، یہ باتیں تو ہم نے کبھی سنی نہیں کہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہوں گے۔ تو اللہ جل مجدل کریم اپنی توحید کی نشانیاں بیان کر کے پوچھتا ہے کہ کیا زمین و آسمان کا مالک کون ہے، کس کے ہاتھ میں یہ کائنات ہے؟ کہیں گے اللہ، لیکن اس کے باوجود کس فریم میں پڑے ہوئے ہیں؟ اور پھر فرمایا تھا کہ جب ان کو موت آتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ ہمیں واپس بھیج دو، ہم نیکی کریں گے۔ تو فرمایا کہ وہ واپس نہیں آ سکتے، یہ ان کے صرف ایک منہ کی بات ہے۔ اور جب آج کا درس جو شروع ہو رہا ہے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، جب سور پھونکا جائے گا، جب قیامت قائم ہوگی، تو ان میں کوئی رشتہ ناتا نہیں رہے گا، باپ بیٹے کو بھول جائے گا، بیٹا باپ کو بھول جائے گا، نہ ایک دوسرے کی بابت پوچھ سکیں گے تیرا کیا حال ہے، تیرے ساتھ کیا بنی، کیوں کہ ہر شخص اپنے اپنے گناہوں کے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کسی کو کسی کا حال معلوم نہیں ہوگا، وہ تو ہے ہی بڑا قیامت کا دن۔ یہاں آپ ملاحظہ کر لیجئے، اللہ نہ کرے کہیں زلزلہ آ جائے، کہیں بم پھوٹ جائے، وہاں جو حالت ہوتی ہے، کیا بھائی کو بھائی یاد رہتا ہے، کیا باپ کو بیٹا یاد رہتا ہے، کیا کسی دوست کو دوست یاد رہتا ہے، سب اپنی جان کی فکر میں پڑے ہوتے ہیں۔ تو قیامت کا دن تو اس سے کروڑوں درجے جو ہے وہ ہولناک ہوگا، سخت ہوگا۔ جب سور پھونکا جائے گا، جیسا ہم نے پیچھے پڑھا، اتنا ہولناک دن ہوگا کہ حامل اپنے حمل کو گرا دے، ماں دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، کسی کو کسی کی ہوش نہ ہوگی۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحباتہ و بنیہ، کہا اس دن خامد سے بیوی، بیوی سے خامد، اس دن باپ سے اولاد، اولاد سے والدین، بھائی بہن سے بہن بھائی سے، دوست دوست سے، سب فرار ہو جائیں، کوئی کسی کا پرسانے حال نہیں ہوگا، کوئی کسی کا پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی یہ بتانے والا نہیں ہوگا یہ فلاں بادشاہ کا بیٹا ہے، یہ فلاں حاکم کا بیٹا ہے، یہ فلاں قبیلے کا فرد ہے، اس کا قبیلہ بڑی عزت والا ہے، اس کے باپ کی بڑی عزت ہے، یہ بڑا دولت مند ہے، کہا کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ قیامت کے روز حتیٰ کہ کوئی کیا ایک دوسرے سے، بھائی بھائی سے نہیں پوچھ سکے گا، باپ بیٹے سے نہیں پوچھ سکے گا، خامد بیوی سے، بیوی خامد سے بیگانہ ہو جائے گی۔ جن رشتوں کی خاطر ہم آج اللہ رسول کو چھوڑتے ہیں، ہم آج نماز کو چھوڑتے ہیں، رشوتیں لیتے ہیں، کیا کریں، چھوٹی چھوٹی اولاد ہے، آخر اس کو بھی تو کچھ کھلانا ہے۔ جس اولاد کی خاطر ہم قرآن و حدیث کا مذاق اڑاتے ہیں، جس اولاد کی خاطر ہم اللہ رسول کے ساتھ دشمنی مول لیتے ہیں، وہ اولاد اس دن کوئی کسی کو پوچھنے والی نہیں ہوگی۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے روز، یعنی قیامت میں مختلف مقامات ہوں گے، 50,000 سال کا دن ہے، 50 مجلسیں لگیں گی، ہر ایک مجلس 1,000 سال کی ہوگی، کبھی تو ایک دوسرے کو پہچانیں گے، کبھی ایک دوسرے کو نہیں پہچانیں گے، کبھی تو ایک دوسرے سے حال بھی پوچھیں گے، اور کبھی ایسی ہولناکی ہوگی کہ کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، کبھی تو نیک گناہ گاروں سے اور کبھی گناہ گار نیکوں سے پوچھیں گے تمہارا کیا حال ہے۔ لیکن ہر مجلس جو ہے وہ پہلی مجلس سے زیادہ سخت ہوگی، پہلی مجلس سے زیادہ ہولناک ہوگی، اور بالخصوص آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نامہ اعمال پکڑایا جائے گا، اس وقت کسی کو کسی کی ہوش نہیں ہوگی، جب کوئی سراغ سے گزر رہے ہوں گے اس وقت کسی کو کسی کی کسی کے ساتھ پہچان نہیں ہوگی، اور جب میزان عدل لگے گا اس وقت کسی کو کسی کے ساتھ جو ہے وہ ہوش نہیں ہوگی، کوئی کسی کو پہچاننے والا نہیں ہوگا. تو کہا کہ اس دن کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں، اور سارے رشتے ناطے اس دن ختم ہو جائیں گے. دنیا میں پوچھتے تھے کوئی بیمار ہو جائے تو پوچھا جائے گا، پوچھتا ہے باپ پوچھتا ہے بیٹے سے، بیٹا باپ سے پوچھتا ہے، دوست دوست سے، بہن بھائی سے، بھائی بہن سے پوچھتے کہ تمہارا کیا حال ہے. لیکن قیامت کے روز ہر شخص اپنے اپنے پسینے گناہوں کے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اور ہر شخص جو ہے وہ کسی کا پرسانے حال نہیں ہوگا، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہوگا. فائدہ نفخ السور فلا انصاب بینہم، جب سور پھونکا جائے گا سارے نسب حسب نسب ختم ہو جائیں گے، اور جہاں سارے حسب نسب ختم ہو جائیں گے، جہاں باپ بیٹے کو چھوڑ جائے گا، جہاں ماں بیٹے کو بھول جائے گی، جہاں اولاد والدین والدین اولاد کو چھوڑ جائیں گے، وہاں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلو حسب و نسب من کہتے ہوں الا حسبی و نسبی حکما کار صلی اللہ علیہ وسلم، سب حسب نسب ٹوٹ جائیں گے، سب حسب نسب جو ہے ختم ہو جائیں گے سوائے میرے حسب اور نسب کے. میرا حسب اور نسب قائم رہے گا، اولاد کا بھی قائم رہے گا، غلامی کا بھی قائم رہے گا. آپ آقا ہوں گے، ہم غلام ہوں گے. دنیا میں آقا اور غلام جو تھے دنیا میں وہ قیامت کے روز سب بھول جائیں گے، لیکن آقا کی آقائی کا رشتہ، ہماری غلامی کا رشتہ قائم رہے گا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت کا رشتہ آپ سے قائم رہے گا، ازواج محترمات کا رشتہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا رشتہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا رشتہ، وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ قائم و دائم رہے گا. فرمایا بلا یا تسال، کوئی ایک دوسرے سے نہیں پوچھے گا، لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کو پوچھیں گے، اپنی امت کے حال دریافت کریں گے، اپنی امت کے لیے روئیں گے، اپنی امت کے لیے اللہ کے حضور عرض کریں گے. ایک آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی تو ہیں کہ جو اس وقت بھی کائنات کے پرسانے حال ہوں گے. جو ساری دنیا جو ہے وہ تو اس وقت یعنی رب نفسی نفسی پکار رہی ہوگی، لیکن ایک ذات کریمہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امتی امتی پکار رہے ہوں گے. اس وقت بھی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی امت کا ہی خیال ہوگا. تو کہا فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جن کا نامہ اعمال اچھا ہوا، جن کی نیکیاں بڑھ گئیں، وہ لوگ تو فلاح پانے والے ہیں. نامہ اعمال ہاتھ میں دے دیا جائے گا، جس کے سیدھے ہاتھ میں آ گیا وہ تو بڑا برکت والا ہو جائے گا، اور جس کے الٹے ہاتھ میں پکڑا دیا العیاذ باللہ تعالی، وہ کہے گا ہائے ہائے افسوس، میرا یہ نامہ اعمال مجھے کیوں پکڑا دیا گیا؟ ارے تیرے کیے ہوئے عمل ہیں، تیری کی ہوئی باتیں ہیں، اور تیرا ہی یہ سب کچھ ہے، تو تیرے سامنے جو تو نے کیا تھا وہ تیرے ہی سامنے آ گیا. تو جب نامہ اعمال ہر شخص کے ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، اور اللہ کہے گا پڑھو اس کو، کہیں تم پر کچھ ظلم اور زیادتی تو نہیں ہو گئی، تو ایسا عمل تو درج نہیں کر دیا گیا جو تم نے نہیں کیا تھا، لیکن اس میں ہو وہی ایسا عمل نہیں ہوگا. اللہ کہتا ہے ہم ظلم نہیں کریں گے، لیکن اس دن جس کا نامہ اعمال بھر گیا وہ خوش قسمت ہے، وہ تو پار لگ گیا، وہ تو الحمدللہ کامیاب ہو گیا، وہ تو مراد کو پہنچ گیا. ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خاسروا انفسہم، کہا جن کی تولے جن کے میزان ہلکا پڑ گیا وہی ہیں جنہوں نے اپنی جان کھاتے میں ڈالی، جنہوں نے خسارے میں اپنے آپ کو ڈال لیا. سب سے بڑا یہاں تو آدمی کا خسارہ ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے، دوبارہ کام کرتا ہے، کسی دوست کے ساتھ رابطہ قائم کر لیتا ہے اور وہ رابطہ کر کے اس سے ادھار لے لیتا ہے، لیکن قیامت کے روز جو جہاں کھو گئے اس سے بڑا نقصان کیا ہوگا کہ جب ماں باپ کام نہیں آئیں گے، جب رشتہ دار کام نہیں آئیں گے. حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی کی ایک نیکی کم ہو جائے گی، اللہ جل مجید الکریم نے شاہ فرمائے گا جاؤ میں تجھے حکم دیتا ہوں، میں کرم نوازی کرتا ہوں، ایک نیکی لے آؤ اور میں تجھے جنت میں بھیج دوں گا. وہ آدمی ماں کے پاس جائے گا، باپ کے پاس جائے گا، اولاد کے پاس جائے گا، بیوی کے پاس جائے گا، دوستوں کے پاس جائے گا, بیوی سے کہے گا میں نے تیرے لیے اپنے والدین چھوڑے, اللہ رسول کی عبادت چھوڑ دی, آج میری ایک نیکی کم ہو گئی, مجھے ایک نیکی دے دے. وہ کہے گی اللہ کے بندے میرا بھی نامہ اعمال تلنے والا ہے, پتا نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا, میں نیکی نہیں دے سکتی. وہ اپنی اولاد کے پاس جائے گا, تمہاری خاطر میں نے رشوتیں لی, میں نے سود لیے سود کھائے, میں نے چوری اور ڈاکے کیے, میں نے فراڈ کے ساتھ لوگوں سے دولت کمائی, آج ایک میری نیکی میرے بیٹوں کم ہو گئی, مجھے ایک نیکی دے دو. وہ کہیں گے کہ ابا حضور آپ نے ہم پر ظلم و ستم کیا, حرام کھایا حرام ہم کو بھی کھلایا, آج اس کی پاداش میں ہمیں بھی عذاب ہوگا, ہم ایک نیکی نہیں دے سکتے. وہ پھر اپنی یعنی والدین کے پاس جائے گا, والدین جو ہیں وہ بھی اسی طریقے سے اس کو جواب دیں گے. جب تھک ہار کر وہ جو ہے واپس آ جائے گا کہ مجھے ایک نیکی, اب اس وقت اس کو پتا چلے گا کہ جس اللہ رسول کو چھوڑا تھا آج وہ تو کام آ رہے ہیں, آج میرے اپنے کدھر گئے جن کے لیے میں نے اللہ رسول کو چھوڑا تھا, جن کے لیے میں نے قرآن و سنت کے ساتھ مذاق اڑائے تھے, جن کے لیے میں نے اللہ رسول کی مخالفت کی تھی. پھر وہ جب یعنی مایوس ہو کر واپس جا رہا ہوگا تو ایک آدمی راستے میں ملے گا, وہ پوچھے گا کیا بات ہے, وہ کہے گا میرا نام ہے اعمال تلہ, میری نیکیاں اور میری برائیاں برابر ہو گئیں, رب کہتا ہے ایک نیکی لے آؤ, چلو میں کرم نوازی کروں گا تجھے جنت میں بھیج دوں گا, تو مجھے میرے رشتہ دار میرے دوست احباب جن کی خاطر میں نے ساری دنیا میں اپنی زندگی ختم کر دی تھی وہ آج میرے کام نہیں آ رہے, مجھے کوئی ایک نیکی نہیں دے رہا. وہ آدمی کہے گا اللہ کے بندے میرا بھی نامہ اعمال تلہ, میرے نامہ اعمال میں تو نیکی کوئی نہیں صرف ایک نیکی ہے, میں نے تو جہنم میں جانا ہی ہے, تو ایک نیکی تو لے لے چل تو جنت میں چلا جا. اب جب وہ ایک نیکی لے کر رب کے حضور حاضر ہوگا, نامہ اعمال پر جائے گا اور حکم ہوگا چلو جاؤ تیری ایک نیکی بڑھ گئی جنت میں چلے جاؤ. اب جب وہ شخص جنت میں جانے لگے گا تو دیکھے گا کہ جس نے ایک نیکی دی ہے جس کے پلے اب کوئی نیکی نہیں تھی وہ اس سے پہلے جنت میں جا رہا ہے. وہ آدمی اس کو پکڑ کے پوچھے گا ارے اللہ کے بندے تیرے پاس تو صرف ایک نیکی تھی وہ بھی تو نے مجھے دے دی تو تو جنت میں کیسے جا رہا ہے؟ تو وہ کہے گا کہ جب میں نے تجھے نیکی دے دی تو اللہ نے کہا دے تو میرا بندہ ہو کر اس مشکل وقت میں اس بندے کے کام آ رہا ہے تو میں تو اللہ ہوں, اگر تجھے اس پر رحم آ گیا تو میں تو ہوں ہی رحیم و کریم, جاؤ میں نے تجھے بھی معاف کر دیا, جاؤ میں نے تجھے بھی جنت عطا فرما دی. تو اس لیے یعنی اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اس دن جس کی تولیں ہلکی پڑ گئیں, جیسا کہ دوسری جگہ اللہ جل مجد الکریم نے قیامت کا یعنی ہولناک منظر جو ہے وہ بیان کرتے ہوئے اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے اے لوگو اے قیامت کو بھولے ہو ذرا اس وقت کو تو یاد کرو کہ جب قیامت کا دن آئے گا کتنا ہولناک ہوگا. الکاریہ تم الکاریہ وما ادراک ما الکاریہ, وہ دن ہلاک دینے والا دن, وہ دن ہلاک دینے والا, اور تجھے کیا معلوم کہ وہ دل ہلا دینے والی کیا ہے؟ آج تو گناہ سے گناہ کرتا ہے کبھی دل کانپا نہیں کبھی ماتھے پہ پسینہ نہیں آیا, آج تو تو دس دس قتل کرتا ہے ساری ساری رات بے حیائی میں گزارتا ہے لیکن تجھے تیرا دل کبھی کانپا نہیں. ہاں ایک دن آنے والا ہے جب سب دن کانپ اٹھیں گے, اب تجھے کیا معلوم کہ وہ کیا دل کانپ دینے والا دن کون سا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث, جس دن آدمی ہوں گے جیسے پتنگے اڑ رہے ہیں, وتکون الجبال کالعہن المنفوش, اور پہاڑ ہوں گے جیسے جھلکی ہوئی روئی ہوتی ہے. فاما من ثقلت موازینہ, ہاں ہاں جس کے اس دن نامہ اعمال بھاری ہو گیا, تو وہ تو من مانتی عیش میں ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, اور جس کے نامہ اعمال ہلکا ہو گیا, فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ, وہ نیچا دکھانے والی گود میں ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ, تجھے کیا پتا کہ وہ نیچا دکھانے والی کیا ہے؟ نارٌ حامیہ, وہ شعلے بھڑکاتی ہوئی آگ ہے. تو یہاں اللہ ارشاد فرماتا ہے ان لوگوں نے اپنے آپ پر بہت زیادہ ظلم کیا, اپنے جسم کو اپنی جان کو خسارے میں ڈال دیا, اور یہ وہ نقصان ہے جس کا اب یعنی کوئی خمیازہ نہیں ہو سکتا, اب اس کا کوئی حل نہیں ہو سکتا کہ اب دوبارہ اس کے سلسلے میں کوئی کر لیا جائے, کہا یہ نہیں ہو سکتا. فی جہنم جہنم خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اللہ جل مجدل کریم کرم نوازی فرمائے کہ آقا کریم کی مدد سے، آقا کریم کے کرم سے اللہ جل مجدل کریم ہمارے نیکیوں کے پلڑے بھاری کر دے۔ حدیثی میں آتا ہے، امام ابن ابی دنیا نے کتاب الاولیاء میں حدیثی نقل کی ہے، آقا کریم نے فرمایا میں قیامت کے روز بیٹھا ہوں گا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے اور کہیں گے اللہ کے محبوب آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے ایک امتی کو جہنم میں لے جا رہے ہیں، دیکھیے میں قربان جاؤں وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کہ جو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یعنی جہاں باپ بیٹے کو چھوڑ دے گا، جہاں ماں اولاد کو چھوڑ دے گی، وہاں آقا کہتا ہے میں یوں دوڑتا ہوا جاؤں گا کہ میری چادر جو ہے وہ زمین کے اوپر گھستی ہوئی آئے گی، میں دیکھوں گا کہ میرے ایک امتی کو فرشتوں نے گرفتار کیا ہوا ہے، جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، میں کہوں گا فرشتوں ٹھہر جاؤ، مجھے اس امتی میرے امتی کو کیوں جہنم میں لے چلے؟ کہہ رہے آقا نام اعمال طلا، اس کی برائیاں بڑھ گئیں، اس کی نیکیاں کم ہو گئیں، لہٰذا ہم اس کو جہنم میں لے جا رہے ہیں۔ آقا کریم فرمائیں گے میرے سامنے دوبارہ ایک مرتبہ توڑ لو، میں بھی دیکھوں میرے امتی کی کیسے برائیاں بڑھ گئی اور نیکیاں کم ہو گئی۔ اب فرشتے کہیں گے کہ ایک مرتبہ ہی حکم ہے اللہ کے محبوب، دوبارہ نام عدل نہیں دیکھا جاتا۔ اب آقا کریم کا حدیثی میں آیا کہ آقا کریم اپنی مبارک باری کو پکڑ کے عرض اللہ کے عرش کی طرف دیکھیں گے اور کہیں گے باری تعالیٰ تیرا تو وعدہ تھا کہ میں تجھے قیامت کے روز رسوا نہیں کروں گا، تجھے خوش کروں گا، تو میرا امتی جہنم میں جا رہا ہے، میں کیسے خوش ہوں گا؟ اللہ ارشاد ہمارے فرشتو جو میرا محبوب کہتا ہے اس پر عمل کرو، دوبارہ نامہ اعمال رکھا جائے گا، دوبارہ تولا جائے گا، پھر برائیاں بن جائیں گی، پھر نیکیاں کم ہو جائیں گی۔ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا اب تو حکم ہے نا کہ اب ہم اس کو جہنم میں لے جائیں، آپ تو دیکھیے آپ کے سامنے بھی اس کی برائیاں بڑھ گئیں۔ آقا کریم فرمائیں گے ٹھہرو، میری اس کی ایک امانت میرے پاس ہے، مجھے وہ ادا کر لینے دو۔ اب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انگلی کے کورے جتنا ایک کاغذ اپنی مبارک جیب سے نکالیں گے اور نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے، وہ کوہ حمالیہ جیسے گناہ جو ہیں وہ تو ہلکے ہو جائیں گے اور نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ وہاں الٹ حساب ہے، وہاں جو پلڑا بھاری ہوتا ہے، یہاں جو پلڑا بھاری ہوتا ہے نیچا ہوتا ہے، جو ہلکا ہوتا ہے اوپر ہوتا ہے۔ میزان عدل میں جو پلڑا بھاری ہوگا وہ اوپر ہوگا، جو پلڑا یعنی کم وزن والا ہوگا، ہلکا ہوگا، وہ نیچے ہوگا۔ جب آقا کریم وہ ایک انگلی کے کوئے جتنا کاغذ جو ہے وہ رکھیں گے نامہ اعمال میں، وہ کو حمالیہ جیسے گناہ کو امتی کے کام ہو جائیں گے، نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ میرے آقا فرمائیں گے دو اب اس کو جنت میں لے جاؤ، اب وہ امتی قدموں میں گرے گا، عرض کرے گا آقا مجھے تو یاد نہیں میں نے کون سی امانت بھیجی تھی، تو کون سی امانت میرے کام آ گئی؟ آقا کریم ارشاد فرمائیں گے کہ اے میرے گناہگار امتی، تم لوگوں کو عادت ہے تو بھول جاتے ہو، اگر میں بھی بھول جاؤں تو مجھے کون مشکل کشا کہے گا، مجھے لاجپال کون کہے گا؟ اے امتی تو نے زندگی میں ایک مرتبہ مجھ پر درود و سلام پڑھا تھا، میں نے وہ سنبھال کر رکھا ہوا تھا، آج وہ تیرے کام آ گیا۔ تو رب کہتا ہے جس کا نامہ اعمال کم ہو گیا، جس کی نیکیاں کم ہو گئیں، اس نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال لیا اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تلفا ہو وجوہا ہو منار ہو، کیسی جہنم جہاں ان کے چہروں کو آگ جلسا کے رکھ دے گی، آگ جو ہے ان کے چہروں کو بدل کے رکھ دے گی۔ جب آگ بھرے گی تو حدیث میں آتا ہے نچلا ہونٹ جلتا جلتا اس کی ناک تک آ جائے گا اور اوپر والا ہونٹ جو ہے وہ اوپر چڑھ جائے گا اور اس کا چہرہ جو ہے وہ سیاہ ہو جائے گا۔ فرمایا وہم فیہا کالے ہو، اور اس میں منہ چڑھائے ہوئے ہوں گے، دلیل و خوار پڑے ہوئے ہوں گے اس جہنم میں، کہ کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی ان کا یعنی اس وقت کوئی مددگار بن کر نہیں آئے گا۔ اور جب ان کی جلد جل جائے گی، جیسا دوسری آیت کریمہ میں آیا وبدلوا جلودہم، کہ ہم ان کی جلدوں کو تبدیل کر دیں گے، ہم نئی جلدیں دے دیں گے، پھر نئی جلد جلے گی۔ اسی طریقے سے وہ عبد العباد تک جہنم میں جلتے رہیں گے۔ فرمایا کیوں؟ اب وہ کہیں گے باری تعالیٰ ہمیں اتنا عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو اللہ کہتا ہے انم تک ان آیات تتلا علیکم، کیا تم پر اللہ کی آیتیں نہیں تلاوت کی جاتی تھیں؟ کیا تمہارے اوپر قرآن نازل نہیں کیا گیا تھا؟ کیا تمہارے گھروں میں قرآن نہیں پڑا ہوا تھا؟ کیا قرآن کی آیتیں تم سنتے نہیں تھے؟ نہیں تھے فکن تو بیما دیہا چکت ضرور، تم تو جسوا دیا کرتے تھے، تم تو قرآن کی آیت کو اس طرح سے سنا اس کان سے نکال دیا کرتے تھے، تم تو قرآن کی آیتوں کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے، کیا میں نے تم پر قرآن نہیں بھیجا تھا، کیا تمہارے اوپر قرآن پڑھا نہیں جاتا تھا، میری آیتوں کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے تم، لہذا اب یہ جو ہے عذاب جھیلو، اب جہنمی کہیں گے۔ قالوا ربنا غلبت علینا شکوتنا، باری تعالیٰ ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی، باری تعالیٰ ہم دنیا میں جا کر بھول گئے، ہم دنیا کی خوشخبریوں میں مبتلا ہو گئے، بھول بھلائیوں میں ہم پڑ گئے، باری تعالیٰ ہم بھول گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم گمراہ لوگ تھے، آج ہمارا کوئی اور بہانہ نہیں ہے، باری تعالیٰ ہم دنیا میں جا کر دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے تھے، ہم غافل ہو گئے تھے، ہماری بدبختی ہم پر غالب بڑھا گئی تھی، باری تعالیٰ کرم نوازی کر اور ہمیں واپس بھیج دے۔ رب کہتا ہے نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، کہیں گے کیا، ربنا اخرجنا منہا، باری تعالیٰ ہمیں جہنم سے واپس نکال دے، فإن عدنا فإنا ظالمون، کہا اگر ہم نکال دیں، اگر ہم پھر یہی کام کریں، پھر فإن عدنا، اگر باری تعالیٰ جیسے ہم نے بے حیائی میں پہلے زندگی گزاری، جیسے پہلی بدتمیزیاں کی، اگر پھر کہیں فإن ظالمون، تو اب ہم ظالم ہوں گے، باری تعالیٰ ایک بار ہمیں آزما کر دے، ہمیں واپس بھیج دے۔ ہر گناہگار جو ہے وہ یہی کہے گا، رب لولا اخرتنی الى اجل قریب واصدق واقم من الصالحین، باری تعالیٰ ایک مرتبہ واپس بھیج دے، ہم سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے، جتنا مال و دولت ہے ہم صدقہ کر دیں گے، ہم تیری رضا کے لیے سب کچھ قربان کر دیں گے۔ رب کہتا نہیں ہو خیر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، کہا نہیں نہیں، جب موت آئے گی ایک منٹ کی مہلت نہیں ملے گی، اور جہنم میں جانے کے بعد کہیں گے باری تعالیٰ ہمیں ایک مرتبہ دنیا میں واپس بھیج دے، ہم تیری عبادت کیسے کرتے ہیں، ہم قرآن و حدیث پر کیسے عمل کرتے ہیں، ہم صبح و شام تیرا ذکر کیسے کرتے ہیں، ہم دنیا داری کو چھوڑ دیں گے، ہم بے حیائی کو چھوڑ دیں گے، لیکن اگر ہم دوبارہ کریں تو جو تیری مرضی وہ کرنا۔ قال اکثروا فیها ولا تکلمونا، رب فرمائے گا غائب و خاص کر پڑے رہو اس میں ذلیل و خوار، اور خبردار مجھ سے اب کلام نہ کرنا، میں ہر روز تمہیں پکارتا تھا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے تم پر روزے فرض قرار دیے گئے تم بھول گئے، تم پر نماز فرض قرار دی گئی تم بھول گئے، تم پر زکات فرض قرار دی گئی تم بھول گئے، کہا آج میں تمہیں روز پکارتا تھا۔ رب نے کتنی مرتبہ پکارا، قرآن میں مومنوں کو، لوگوں کو، یا ایھا الناس، لوگوں کو، اور کتنی پانچ مرتبہ روز آواز آتی ہے حی علی الصلاہ حی علی الفلاح، کیا کہاں کہاں دھرتا ہے آدمی۔ رب کہتا ہے میں تجھے روز بلاتا تھا تو نہیں سنتا تھا، اب خبردار مجھے نہ بلانا، اب وہ وقت گزر گیا، میری طرف سے آواز تمہیں روز پڑتی تھی لیکن تجھ پر اثر نہیں ہوتا تھا، آج کے بعد خبردار بلا تکلمونی، مجھ سے کلام نہ کرنا، یہاں دلیل و خوار جہنم میں پڑے رہو، آج کے بعد میں تم سے کلام نہیں کروں گا، مجھے مت پکارنا، کیونکہ دنیا میں تم بتوں کو پکارا کرتے تھے، دنیا میں دنیا داروں کے ساتھ تم نے زندگی گزار دی۔ اِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي، کیا تمہی میں میرے وہ بندے نہیں رہتے تھے، کیا ان کی زندگی نہیں گزرتی تھی، یقولون، وہ تو کہتے تھے ربنا آمنا، باری تعالیٰ ہم ایمان لائے، فاغفر لنا، باری تعالیٰ ہمیں بخش دے، وارحمنا، ہم پر رحم فرما، وانت خیر الراحمین، باری تعالیٰ تو سب رحم کرنے والوں سے بڑا رحم کرنے والا ہے، کیا تمہی میں وہ میرے لوگ نہیں تھے، کیا میرے لوگ تمہیں میں رکھتے بستے نہیں تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، اپنی آنکھوں کو بے حیائی سے بچاتے تھے، اپنے کانوں کو بے حیائی سے بچاتے تھے، اور میرے حضور گڑگڑایا کرتے تھے اور دعائیں کیا کرتے تھے کہ باری تعالیٰ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان لائے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم پر رحم فرما، تو بہتر رحم فرمانے والا ہے، لیکن تم کیا کرتے تھے، سب کا خلط تم ان کو مزاق کیا کرتے تھے، یہ ہیں جی رب والے، یہ ہیں جی دین والے، یہ دیکھو جی ان کے پاس دین آ گیا، کتنے آئے لوگ ہیں جو دینی لوگوں کو مذاق کرتے ہیں، جو دین داروں کو مذاق کر کے گزر جاتے ہیں، یہ دیکھیں گی یہ جنت والے ہیں، یہ رب والے ہیں، دنیا دار امیر آدمی ہمیشہ منافق بھی یہی کہا کرتے تھے، ارے تم پر خدا خوش ہوتا تم کو دولت دیتا، ہمیں دولت دی گیا، رب کہتا ہے میرے بندوں کو ساتھ تو تم مذاق کیا کرتے تھے، ان سو تم ذکری، میرا ذکر بھول گئے تھے، میری نماز بھول گئے، قرآن ذکر ہے وہ بھول گئے، نماز ذکر ہے وہ بھول گئے، رب کی عبادت ذکر ہے وہ تو سب تم بھول گئے تھے، اور میرے بندوں کے ساتھ تم مذاق کیا کرتے تھے، وَقُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ، تم ان کے ساتھ ہنسا کرتے تھے، تم ہنسی مذاق بنایا کرتے تھے، آج کتنے لوگ ہیں معاذ اللہ سے ظالم لوگ جو جنت کو مذاق بناتے ہیں، جو جہنم کو مذاق بناتے ہیں، جو قیامت کے دن کو مذاق بناتے ہیں، اور کہتے ہیں جی ویسے ہی یہ مولویوں نے باتیں بنائی ہے، عیش کرو دنیا کے، اس کے بعد کچھ نہ، تم تو مذاق کیا کرتے تھے دنیا میں میرے بندوں کو، تو رب کو، رب کے بندوں کو اگر کوئی مذاق کرے تو اللہ جل مجد القریم کو وہ پسند نہیں آتا. انی جزائتہم الیوم، اے دیکھو میں ان کو جزا دے رہا ہوں، جن کو تم ذلیل و خوار سمجھا کرتے تھے، جن کو تم مذاق کیا کرتے تھے، جن کو تم اپنے شہروں سے نکال دیا کرتے تھے، اور جن کی بات تم نہیں سنا کرتے تھے، آج میں ان کو جزا دے رہا ہوں. کیوں؟ کہ وہ تمہاری باتیں سن کر صبر کیا کرتے تھے، وہ تمہاری باتیں سن کر صبر کیا کرتے تھے اور اللہ کے حضور سجدے کیا کرتے تھے، آج میں ان کو ان کے صبر کے سبب سے جزا دے رہا ہوں. میں کہتا ہوں اگر کوئی اور نیکی نہ بھی ہو، ارے کوئی یہی کہہ کے پکارے کہ یہ داڑھی والا ہے، یہ دیکھو یہ نبی کا غلام ہے، یہ دیکھو کوئی مذاق کرے، یہ دیکھو جن مالی آ گئے ہیں، میں کہتا ہوں یہ بہت بڑی نیکی ہے کہ اللہ ہمیں، یعنی کیوں یہ لوگ، یہ دینی لوگوں میں ان سے کم کیا لگا ہوا ہے، سب کچھ اللہ نے دیا ہوا ہے، بلکہ کچھ چیزیں زیادہ ہی دی ہوئی ہے. آج کوئی امامے کو مذاق کرتا ہے تو کوئی داڑھی شریف کو مذاق کرتا ہے، کوئی نماز کو مذاق کرتا ہے، کوئی حج کو مذاق کرتا ہے، کوئی روزے کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، تو قرآن کی آیتوں کے ساتھ مذاق کر رہا ہے. تو رب کہتا ہے تم مذاق کیا کرتے تھے نا، تو آج وہ صبر کیا کرتے تھے وہ تمہاری باتوں پر، تو آج میں اپنے ان بندوں کو صبر کے جزا دے رہا ہوں. انہم ہم الفائزون، آج وہ کامیاب ہو گئے جن کو تم دنیا میں بدکارا کرتے تھے. آج دیکھیے نا، آج کسی کو کہہ دیجئے کہ بھی اپنے ایک بیٹے کو حافظ قرآن بنا دو، تو کہتا جی میں کیا جمعہ رات کی روٹیاں کھانے والا بنا دوں، انجینئر بناؤں گا، ڈاکٹر بناؤں گا، میں تو جناب فوج میں بھرتی کراؤں گا، میں تو اس کو جنابے والی مجسٹریٹ بناؤں گا. حافظ بن کر کیا کرے گا؟ میں کہتا ہوں ایک ان پڑھ حافظ جو دنیا کا کچھ نہ کرتا ہو، جو بھوکا اور پیاسا رہتا ہو، اور کبھی تو یاسین پڑھ دیا کرے گا نا، کبھی تو قرآن پاک کی آیت پڑھا کرے گا، مرے ہوئے والدین کو جنت میں قبر میں اس کا فائدہ پہنچ جایا کرے گا. آج کتنے انجینئر، کتنے ڈاکٹر اور کتنے فوجی افسر اور کتنے مجسٹریٹ ہیں کہ باپ کی نماز جنازہ جو پڑی ہوئی ہے ان کو یہ نہیں پتا پڑھنا کیا ہے. لوگ آ رہے ہیں جی دعا مانگ لیے، وہ ہاتھ تو کھڑے کر دیتے ہیں، یہ نہیں پتا کہ ہاتھ اٹھا کر مانگنا کیا ہے اللہ جل مجد الکریم سے. جیسا لوگ کرتے ہیں ایسے ہی وہ بھی کر دیتے ہیں، تو کیا فائدہ اس اولاد کا جو مرنے کے بعد کام نہ آئے. تو اس لیے رب کہتا ہے آج وہی لوگ جو ہیں وہ فائد ہو گئے. تم تو بھول گئے تھے نا، ابھی تھوڑی سی زندگی ایسی ہے، ابھی تو زندگیاں بھی کوئی نہیں، 50 سال 70 سال بعد ہزاروں سال کی زندگیاں تھی لوگوں کی. تو زندگی پر جب جوانی آتی ہے تو آدمی بھول جاتا ہے اللہ رسول، جوانی کے نشے میں آدمی بے حیائی نہیں اترتا. تو رب کہتا رہا پوچھے گا قیامت کے لوگ مجھے بھولنے والوں، کالا کالا کم لبستم فی الارض، کتنی دیر تک تو زمین میں رہے، عدد سنین برسوں کی گنتی مجھے بتاؤ. مجھے بھولنے والوں، میری اتنی نعمتیں کھانے والوں، اپنی ولادت اور ولادت سے پہلے کے حالات بھول جانے والوں، مجھے بتاؤ دنیا میں کتنی دیر تک رہے. دنیا کا معاملہ کیا ہے، وہاں 50,000 سال کا تو ایک دن ہے صرف قیامت کا دن، اس کے بعد گنتی کوئی نہیں ہے. تو اس کے برابر آپ 50 سال کی زندگی کو لگائیں، 100 سال کی زندگی کو لگائیں تو کتنے سیکنڈ بنتے ہیں، ایک آنکھ جھپکنے سے پہلے یہ زندگی ختم ہو جاتی ہے. تو جو شخص اتنا بھی زندگی میں صبر نہیں کرتا تو رب کہتا ہے اس کو ان سے پوچھا جائے گا کم نہ بستوں سے لڑ دیا دادا سنی، سالوں کے لحاظ سے مجھے گنتی کر کے بتاؤ دنیا میں کتنے سال تک ٹھہرے. کالو لبسنا یومن او بابا یوم، کہیں گے باری پالا ایک دن ٹھہرے یا دن کا کچھ حصہ تھا، ایک پورا دن بھی نہیں ہم دنیا میں ٹھہرے. اور ہے بھی یہی، میں کہتا ہوں وہاں تو وہاں ہے، ذرا یہی دیکھ لیجئے، کسی سے پوچھئے، اپنے آپ سے پوچھ لیجئے. ابھی کل کی بات ہم پڑھا کرتے تھے اسکولوں میں، ابھی کل کی بات ہم بچوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، ارے آج ہم بوڑھے بھی ہو گئے. اپنی اپنی زندگی کو دیکھیے، زندگی گزرتے پتہ نہیں چلتی، پوری زندگی جو ہے ایک لمحے میں ہمارے سامنے آ جاتی ہے. 80 سال کے بزرگ سے پوچھئے وہ بھی کہتا ہے کل کی بات تھی، یہ ایسے ہوتا تھا، آج تو دنیا بدل گئی. تو جہاں جب یہ ہو رہا ہے تو قیامت میں کیا ہوگا؟ تو کہیں گے حضرت نوح السلام 1450 سال دنیا میں رہے. جب ملک الموت آئے تو پوچھا اے نوح علیہ السلام کتنی دیر رہے, تو کہا یوں لگتا ہے جیسے کمرے کے دو دروازے ہیں, ایک کمرے سے داخل ہوا دوسرے سے نکل رہا ہوں, یا یوں لگتا ہے کہ جیسے ایک مسافر آتا ہے دھوپ کا مارا ہوا اور ایک درخت کی چھاؤں آتی ہے, وہ درخت کی ایک طرف سے چھاؤں میں داخل ہوتا ہے دوسری طرف سے نکل جاتا ہے. تو یہ تو میرے بھائی زندگی ہے, جیسے خواب آئی گزر گئی. جب آدمی کی اصل آنکھیں کھلیں گی, جب ملک الموت آئیں گے, جب آدمی قبر میں جائے گا, یہ ساری کی ساری زندگی ہمیں ایک لمحہ لگے گی. اور اس وقت ہم سوچیں گے کہ کیا ایک لمحہ ہم اپنی آنکھوں کو بے حیائی سے نہیں بچا سکتے تھے, کیا ایک لمحہ ہم اپنے کانوں کو گانے بجانے سے نہیں بچا سکتے تھے, کیا ایک لمحہ ہم اپنی زبان کو غیبت چغلی اور بے حیائی سے نہیں بچا سکتے تھے, کیا ہم ایک لمحے کے لیے رب کی عبادت نہیں کر سکتے تھے. آج تو یہ بڑی یعنی لمبی عمر معلوم ہو رہی ہے, لیکن حقیقت میں یہ چند لمحے معلوم ہوگی تو کہیں گے کالو لبسنا یومن اور بادا یومن, یا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. پر باری تعالیٰ ہمیں تو یاد نہیں رہا, اب وہاں کس کو یاد رہے, مشکل میں آ کے ہر چیز بھول جاتی ہے, تو کون پھر کیا کریں گے. فس عل تو جیسے کہ جیسے ادھر گئے اور ادھر آ گئے, چند لمحے رہے تو باری تعالیٰ کہیں ہمارا جھوٹ نہ ہو جائے, تو اپنے فرشتوں سے پوچھ لے جو ہمارے نام اعمال لکھا کرتے تھے, ان سے پوچھ لے کہ ہم کتنی دیر تک رہے. کالا ان لبستم الا قلیلا, کہا ہاں ہاں تم تھوڑی دیر ہی رہے. ہے بھی کیا, یہ زندگی بنتی بھی کیا ہے, حضرت آدم سے لے کر آج تک دنیا کو دیکھو کتنی عمر ہوگی, تو اس میں ایک آدمی کی اگر آپ ریشو نکالیں گے تو کتنی نکلے گی. تو وہاں سے حکم ہوگا کہ ہاں تم نہیں رہے دنیا میں مگر تھوڑا. لو انکم کنتم تعلمون, کاش تمہیں علم ہو جاتا, کاش اس وقت تم پہچان جاتے کہ یہ کم دن ہے, کاش اس وقت تم لوگوں کو علم ہوتا کہ دیکھو. آدمی کہتا ہے نا کہ یار دو منٹ کی تو بات ہے نا, ذرا زبان کو دانتوں کے نیچے دے لے, دو منٹ میں یہ تکلیف گزر جائے گی. کیا دو منٹ کی تکلیف اٹھا کر ساری زندگی کی آئش جو ہے اس کو تو قبول نہیں کر سکتا؟ تو رب کہتا ہے کاش آج تو تم کہہ رہے ہو, اس وقت کاش تمہیں یہ معلوم ہو جاتا کہ بھائی یہ زندگی تو تھوڑی ہے. آپ حسن تم انا مسئلہ تم آسن, کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ تمہیں ویسے ہی پیدا کر دیا گیا, تم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی؟ ارے اللہ نے تو ایک چھوٹی سے چھوٹی مخلوق جو ہے وہ بھی بغیر مقصد کے پیدا نہیں کی, اتنا خوبصورت انسان, اتنا بڑا انسان اللہ نے ویسے پیدا کر دیا. میں کہتا ہوں ہم بڑے عقل مند ہیں, بڑے سیانے ہیں, ہم بازار میں جائیں کوئی آدمی کہے یہ ایک دھرم کی چیز, ایک روپئے کی چیز خرید لو, تو آدمی کہتا ہے کہ بھائی اس کی ضرورت کیا ہے, مجھے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں, مجھے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیوں خرید لوں بنا مقصد کے؟ ارے ویسے ہی گھر لے جاؤ. آدمی کہتا کیوں لے جاؤ, بنا مقصد کے آدمی ایک روپئے کی چیز نہیں خریدتا. ارے کبھی خود نہیں سوچا میں بنا مقصد کے دنیا میں آ گیا, کتنا بڑا انسان, اتنا خوبصورت انسان, اتنی دنیا رب نے بنائی تو کیا بغیر مقصد کے بنا دی. انسان یہ نہیں کبھی سوچتا دنیا میں آنے کا میرا بھی تو ایک مقصد تھا, میں دنیا میں کیا لینے کے لیے آیا. افسوس جب انسان یہ پہچان جاتا ہے کہ میں دنیا میں کیا لینے کے لیے آیا, تو اس وقت اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. تو رب کہتا ہے آفا سب تم انما خلقناکم عبثا, کیا تم نے تمہیں یہ گمان تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا؟ اب غور و فکر کیجیے, کیا ہر انسان پر یہ ضروری ہے کہ نہیں؟ دیکھیے فرض کریں میں کہیں ملازم ہوں, ہر مہینے کی تنخواہ لیتا ہوں, تو کیا ملازمت میں میری کوئی ڈیوٹی نہیں لگی؟ انہوں نے کس مقصد کے لیے مجھے ملازمت دی؟ اور اگر میں وہ کام ہی نہ کروں جس مقصد کے لیے اور کام اور کرتا ہوں, تو مجھے کتنی دیر تک وہ ملازمت رکھے گی؟ ارے رکھا تجھے کس لیے, تو کیا کر رہا ہے؟ تو رب کہتا ہے یہ تو سوچو میں نے تمہیں پیدا کیوں کیا, تم کیوں دنیا میں گئے تھے؟ ہم لوگ عجیب و غریب لوگ ہیں, ہم ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں, ارے کتنا پاگل آدمی ہے, 10,000 کی چیز ہے, اس کا کیا مقصد تھا لانے کا, اور یہ اتنی کی بھی چیز مل جاتی. کبھی اپنے آپ پہ غور نہیں کیا, ارے میرے آنے کا کیا مقصد تھا دنیا میں؟ میں مثال دیا کرتا ہوں, بے عین ہی دنیا دار کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے اور اس کی بیوی اس کو چند روپئے یا تھوڑی سی رقم دیتی ہے اور بتا دیتی ہے کہ گھر میں کوئی آٹا دانا کوئی دال چاول نہیں, اور پیسے بھی یہی ہیں جو میں تجھے دے رہی ہوں, جاؤ بازار سے کھانا لے کر آؤ, نمک مرچ لے کر آؤ, گھی وغیرہ لے کر آؤ, لاؤ گے تو پکے گا, مگر نہ تم بھی بھوکے میں بھی بھوکی پورے بچے بھی بھوکے سوئیں گے. وہ آدمی پیسے پکڑتا ہے بازار میں جاتا ہے, لیکن جب بازار میں جاتا ہے تو بازار کی رنگینیاں دیکھ کے کھو جاتا ہے, کبھی اس دکان پہ کبھی اس دکان پہ, کبھی یہاں منڈوا لگا ہوا تو کہیں وہاں تماشا لگا ہوا ہے, کہیں وہاں گانا بجانا ہو رہا تو کہیں یہاں ٹھہرتا ہے کہیں وہاں ٹھہرتا ہے. اتنے میں اس کی اس بے خبری میں کوئی چور اچکا جیب تراش اس کی جیب کاٹ لیتا ہے. اب جب شام پڑتی ہے تو وہ علماء نے بیان کیا, وہ دیکھتا ہے کہ بازار میں ایک عورت جس کا لباس بڑا خوبصورت ہے, اس نے نقاب اوڑا ہوا ہے, وہ اس کے پیچھے لگ پڑتا ہے. جہاں جہاں وہ جاتی ہے وہ بھی جاتا ہے, اور جب وہ شام کو اپنے گھر چلتی ہے یہ بھی پیچھے چل دیتا ہے. جب وہ اپنے گھر کے پاس جا کر اپنا نقاب اوڑھتی ہے تو وہ دیکھتا ہے یہ تو بہت ہی سیاہ کالی بد شکل بد صورت ہے, میں کس کے پیچھے لگا تھا. تو کہا جب یہی مثال دنیا جب دنیا میں آئے ہم بازار کی رنگینیوں میں کھو گئے. اب ویسے ہی وہ شخص جب اس کی جیب کٹ چکی, جب شام پڑ گئی, جب بازار بند ہو گیا, اب بازار میں چوکیدار رہنے نہیں دیتا, ہمارا گردی میں پکڑ لے گا, گھر جاتا نہیں, گھر جاؤں گا تو بیوی پوچھے گی کیا لینے کیا لے کر آیا, بچے جو ہیں وہ میرے کپڑے پھاڑیں گے, کیا جواب دوں گا. بے عین ہی دنیا دار آیا دنیا میں رب کی عبادت کرنے کے لیے, لیکن یہاں آ کر دنیا کی رنگینیوں میں کھو گیا, یہاں آ کر دنیا کی بھول بھلائیوں میں کھو گیا. اور جب ملکل موت آتے ہیں, جب دنیا کا بازار بند ہوتا ہے, جب یہ با پردہ دنیا اپنا چہرہ اپنے چہرے سے نقاب اٹھاتی ہے, تو پھر وہ سمجھتا ہے کہ میں جس دنیا کے پیچھے لگا ہوا تھا وہ تو انتہائی زیادہ کبھی ہے, یہ تو بڑی بے وفا ہے. اب یہاں تو ملکل موت رہنے نہیں دیتے, اور قبر میں جاتا ہوا ڈرتا ہے. ڈرتا کیوں ہے کہ میں جو لینے آیا تھا وہ تو کیا نہیں. وہاں فرشتے سوال کریں گے, ارے لینے کا کیا تھا, لے کر کیا آیا تھا. امام محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتنی پیاری بات کی, اسی طرح اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لوئے لوئے پھرلا کڑیے یہ خود پھانڈا پھرنا سے شام بئی دن شام محمد گھر جاندی نے ڈرنا. ارے وقت ہے ابھی عملوں کا, یہ اپنا برتن بھر لو, وگرنہ شام سے پہلے میں ماتا فقد قامت القیامہ, جو مر گیا اس کی قیامت آ گئی. جب موت آئے گی اب آدمی آگے جاتا ہوا ڈرے گا کہ وہاں تو سوالوں کا جواب ہو دینا ہے, وہاں تو اعمال پوچھے جائیں گے, میں زندگی ختم کر دی ہے. اب کہتے ہیں کہ یہ سورج غروب زندگی کا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے اے انسان اعمال کر لے, وگرنہ شام سے پہلے شام پڑ جائے گی, قیامت آ جائے گی, تیری موت آ جائے گی, اس وقت گھر جاتا ہوا ڈرے گا, قبر میں جاتا ہوا ڈرے گا. کیوں کہ یہاں ملکل موت رہنے نہیں دیتے, وہاں سوالوں کے جواب دینے ہیں, وہاں کیا جواب دوں گا. تو رب کہتا ہے ارے انسان یہ تو سوچ کہ کیا ام افا حسب تم انما خلقناکم عبثا, کیا میں نے تمہیں ویسے ہی پیدا کر دیا. ارے اتنے بڑے انسان کو اتنے خوبصورت انسان کے لیے اتنی زیادہ دنیا بنا دی کیوں, کوئی مقصد تو تھا نا. کیا انسان کھانا کھانے کے لیے آیا, کھانا تو جانور ہم سے بہت زیادہ کھاتے ہیں. کیا انسان بچے پیدا کرنے کے لیے آیا, وہ جانور ہم سے بہت زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں. انسان آیا کیوں تھا, کھانا تو کائنات کی ہر چیز کھا رہی ہے, بچے تو اولاد تو ہر چیز جانور بھی پیدا کر رہے ہیں. تو کیا ہمارا بھی دنیا میں یہی کام تھا, رزق کماؤ شادی کرو عیش کرو اور دنیا گزار دو. نہیں میرے بھائی, یہ تو ایک سات چیزیں لگی ہوئی ہیں, یہ تو رب نے دینی دینی ہے. رب رازق ہے, کبھی بھوکا نہیں مرنے دے گا. رب نے جوڑی لکھ دی ہے, شادی ضرور ہوگی, جتنے اولاد میں اولاد قسمت میں لکھی وہ مل جائے گی. آقا نے فرمایا تین چیزیں انسان کے پیچھے دوڑتی ہیں, لیکن انسان ان کے پیچھے دوڑ رہا ہے, موت رزق اور اولاد. کہا یہ تین چیزیں آدمی کے پیچھے دوڑتی ہیں جیسے سایہ پیچھے دوڑتا ہے, جہاں چاہے چلا جائے موت آ جائے گی, جو چاہے کر لے جو اولاد اس کی قسمت میں لکھی ہے مل جائے گی, اور جو چاہے کرے جو رزق اس کی قسمت میں لکھا ہے وہ مل جائے گا. تو اس لیے کہا یہ سوچو تمہیں ابس پیدا نہیں کیا تھا, تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا تھا. اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ ایک آدمی ایک فصل بوتا ہے, ہر چیز ایک درخت بوتا ہے, آخر کیوں, اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے. کیا مقصد یہ ہے کہ وہ درخت بڑا ہوگا, اس کی چھاؤں میں بیٹھیں گے, اس کے پھل کھائیں گے. لیکن جب آدمی درخت بوتا ہے تو اسی وقت نہیں کہتا, دوسرے دن آ کے نہیں کہتا اس میں پھل نہیں لگا, اس کی سایہ نہیں ہوا. نہیں, اب چند سال اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کے ارد گرد باڑ لے جاتا ہے، بکریوں سے بچاتا ہے، بچوں سے بچاتا ہے، روز پانی دیتا ہے، ہاں جب چند سالوں کے بعد وہ جوان ہوتا ہے پھر وہ پھل دیتا ہے۔ بے عین ہی یہی مسئلہ جو ہے یہ آدمی کا ہے۔ اللہ جل مجدور کریم نے انسان کو پیدا کیا، پیدا ہوتے ہی کہتا آج نماز پڑھ، آج روزہ رکھ، نہیں، اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کو پانی دیتا ہے، ماں کے سینے سے اس کو دودھ دیتا ہے، وہ کچھ نہیں بولتا لیکن اس کو اس کی طبیعت کے مطابق خوراک بدلتا رہتا ہے۔ یہ ڈاکٹروں نے آج اتنے صدیوں کے بعد بتایا، یوں یوں بچہ بھرتا ہے ماں کے دودھ کی تصویر بدلتی جاتی ہے، اس کا ذائقہ بدلتا جاتا ہے، اس کی طاقت بدلتی جاتی ہے، اپنے آپ خوراک تبدیل ہوتی جاتی ہے۔ لیکن جب بالغ ہو گیا اب رب کہتے ہیں آج نماز پڑھ، اب جب درخت جوان ہوا اب انسان کہتا ہے کہ اس کا سایہ ہونا چاہیے، اس کا پھل ہونا چاہیے، پھر چند سال تک وہ پھل دیتا ہے، پھر آخر ایک مدت ہوتی ہے پھل دینا بند کر دیتا ہے، پھر انسان اس کو رکھتا ہے، چلو پھل نہیں تو سایہ تو دے رہا ہے نا، پھر چند سال آتے ہیں کہ وہ سایہ دینا بھی ختم ہو جاتا ہے، اس کی ٹہنیاں سوکھ جاتی ہیں۔ اب کیا اس کو رکھتا ہے کوئی آدمی؟ کل تک جن کو بچوں سے بچاتا تھا، بکریوں سے بچاتا تھا، روز پانی دیتا تھا، آج وہی کلہاڑا لے کر اسی درخت کو کاٹ رہا ہے۔ ارے تو نے اپنے ہاتھوں سے بویا تھا، ارے بھائی جس لیے بویا تھا اب یہ کام نہیں کر رہا، اب یہ راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے، اب اس کی جگہ نیا بوؤں گا، اس سے درخت اس درخت سے پھل لوں گا، سایہ لوں گا، اب اس کو ایندھن بناؤں گا۔ تو بے عین ہی وہ شخص جو رب کو پھل دینا، رب کی زندگی میں پھل دینا چھوڑ دیتا ہے، سایہ دینا چھوڑ دیتا ہے، جس کو کسی مسلمان کو جس سے کوئی فائدہ نہ حاصل ہو، جس سے مسلمان جو ہے وہ کوئی حاصل نہ کر سکے، وہ رب کی عبادت نہ کرے، پھر رب اس شخص کو کاٹتا ہے اور جہنم کا ایندھن بناتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ کوئی یعنی امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور اسی طریقے امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ امام ایک شخص حج کر رہا تھا، رات کو جا کے طواف کر رہا تھا تو آدھی رات کے بعد ایک بچے کے رونے کی آواز آئی، وہ اس طرف گیا تو دیکھا ایک انہوں نے حکایت لکھی کہ ایک آدمی نوجوان کھڑا ہے، دعائیں مانگ رہا، باری تعالیٰ سب کے دروازے بند ہو گئے، تیرا دروازہ کھلا ہوا ہے، باری تعالیٰ میرے سارے دوست رشتے دار سو گئے، تو سوتا نہیں، باری تعالیٰ میں کس کے سامنے گناہوں کو ظاہر کروں، تو میرے گناہوں کو جانتا ہے، باری تعالیٰ مجھ پر کرم نوازی کر دے، مجھے ذلیل و خوار نہ کرنا، باری تعالیٰ میرے اوپر مہربانی کر دے، میرے گناہوں کی پر اپنی رحمت کی چادر پھیر دے، باری تعالیٰ میں بہت گناہ گار ہوں۔ اتنی گریہ داری کر رہا ہے، اتنا رو رہا ہے، وہ آدمی کہتا ہے مجھے ترس آ گیا، پتا نہیں کتنا بڑا گناہ گار ہے، میں گیا میں نے جا کر دیکھا وہ سچ سجدے میں پڑا ہوا ہے اور بے ہوش ہو چکا ہے، جب میں نے اس کو اٹھایا اور اپنی جھولی میں رکھا، امام اسمعی سے روایت ہے، جب میں نے اپنی جھولی میں رکھا اور چہرہ دیکھا تو وہ رونے والا، گناہوں سے رونے والا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اللہ اکبر، جو اللہ کے بندے ہیں وہ تو اللہ کے خوف سے اتنا روتے ہیں، اپنے جرم کے گناہ نہیں وہ یاد، ارے ہمیں کیا ہو گیا، دن اتنے تتر ہو گئے، دن رات گناہوں میں گزرتی ہے اور کبھی ہم نے یعنی یہ سوچا تک نہیں ہے۔ ایک اللہ کے بندے جا رہے تھے کہ دیکھا یعنی بہلول دانا کے بارے میں روایت آتی ہے، وہ کہتے ہیں میں جا رہا ہوں تو چند بچے اخروٹ اور باداموں کے ساتھ کھیل رہے تھے، ایک بچہ پاس بڑا غمگین بیٹھا رو رہا تھا، میں نے کہا شاید یہ تین بچہ ہے، شاید اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا بیٹا تو تیرے پاس بادام نہیں ہے، اخروٹ نہیں ہے، میں تجھے خرید دیتا ہوں، تو بھی بچوں کے ساتھ کھیل، تو کیوں روتا ہے؟ تو اس نے کہا اے اللہ کے بندے تجھے اتنی عقل نہیں ہے، کیا میں یہاں دنیا میں اخروٹ اور باداموں کے ساتھ کھیلنے کے لیے آیا؟ کیا اللہ نے مجھے کھیلنے کے لیے دنیا میں پیدا کیا ہے؟ تو امام بہلول دانا کہتے ہیں چھوٹے سے بچے سے یہ بات سن کے میں حیران ہوا اور میں نے کہا کیا بیٹا تو ابھی چھوٹا ہے، تجھے اتنے گناہوں کی کیا پڑ گئی، ابھی کھیل کود کا دن ہے، ابھی تو کھیل، جب بڑا ہوگا تو دیکھا جائے گا، ابھی اتنا پریشان نہ ہو۔ وہ کہنے لگا چھوٹا سا بچہ کہہ رہا عقل مند آدمی تجھے پتا نہیں، میں نے اصل میں اپنے گھر میں کل اپنی والدہ کو چولہا جلاتے ہوئے دیکھا تھا، وہ آگ لگا رہی تھی، آگ نہیں لگ رہی تھی، اور جب میں نے دیکھا کہ بڑی لکڑیوں کو آگ نہیں لگ رہی تو اس نے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں لے کر رکھی تھی، پہلے ان کو آگ لگائی تھی، ان سے پھر بڑوں کو آگ، بڑی لکڑیوں کو آگ لگی، تو میں کل سے رو رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو اللہ ہم چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو پہلے جہنم میں پھینک دے، کہ ان سے آگ لگے پھر بڑے کافروں کو پھینکے، میں تو اس وقت سے رو رہا ہوں، میں کیسے ان بچوں کے ساتھ کھیل سکتا ہوں، مجھے رب کی جہنم یاد آ رہی ہے، مجھے رب کا عذاب یاد آ رہا ہے، اور مجھے یہ یاد آ رہا ہے کہ اللہ نے مجھے کھیل تماشے کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا. اللہ نے میرا کوئی مقصد پیدا میرا بنانے کا کوئی مقصد ہے؟ میں دنیا میں کسی مقصد کے تحت آیا ہوا ہوں؟ تو رب کہتا ہے آپا حسب تم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. اور تمہیں کیا خیال ہے کہ تم لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ تم میرے پاس نہیں آؤ گے؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں میں پوچھوں گا نہیں؟ ارے تمہیں مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. مقصد نہیں ہے تو کیا کہ بلا مثال تم کی دنیا بھر ہر مالک اپنے مزدور سے مہینے کے بعد پوچھتا ہے اپنی پراگرس دکھاؤ کیا کیا تو نے اتنے پیسے لے رہا ہے. تو اس طریقے سے اللہ بھی پراگرس پوچھے گا. ارے دنیا میں رہتے ہوئے تم نے کیا کیا تھا؟ دنیا میں کیا کمایا تھا؟ کیا تمہیں یہ یقین نہیں تھا کہ تم واپس آؤ گے میرے ساتھ؟ فتعال اللہ الملک الحق. کو جان لو کہ اللہ جل مجد کریم کائنات سے بلند ہے, وہ حق ہے, وہ سچا بادشاہ ہے. لا الہ الا ہو, کوئی معبود نہیں مگر وہی معبود ہے. رب العرش الکریم, وہ جو رب عرش کریم ہے, وہ جو کرم والے عرش کا رب ہے. ومن یدعو مع اللہ الہن, ارے جو اتنی کرم نوازیاں کرے, ارے جو اتنی مہربانیاں کرے, کیا اس کا بھی کسی کو شریک ٹھہرانا چاہیے؟ کیا اس کو چھوڑ کر بھی کسی کے سامنے جھکنا چاہیے, کسی بت کو پوجنا چاہیے؟ ومن یدعو مع اللہ الہن آخر, اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور اللہ کو پوجا, برہان لہ بہ, حالانکہ اس کے پاس اس کی کوئی دلیل تک نہیں ہے, وہ کس دلیل سے بتوں کو پوج رہا ہے؟ ارے اپنے آپ میں غور و فکر کر, تجھے اللہ جل مجد کریم نے اتنی ساری چیزیں عطا فرمائی ہوئی ہیں, رب کو چھوڑ کر بتوں کے سامنے جھک رہا ہے, کچھ تو ہجا کر. انہ لا یفلح الکافرون, بے شک کافر کبھی فلاح نہیں پائیں گے, کافر کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. کامیاب ہمیشہ مومن ہوں گے, کامیاب ہمیشہ اللہ کے بندے ہوں گے. اور مومنوں تم یوں کہتے رہا کرو, تم دعائیں کرتے رہا کرو. کیا کہو؟ وہ کل رب پھر ورحم وانت خیر الراحمین. اور یوں دعا کیا کرو, باری تعالی ہمیں بخش دے, اور تو رحم فرما, اور تو سب سے بڑا رحم فرمانے والا ہے. باری تعالی کرم نوازی کر دے ہم پر, تو بڑا کرم نواز ہے, ہم پر مہربانی فرما دے. ویسے تو الحمدللہ قرآن کی ہر صورت ہی بڑی بابرکت ہے, بڑی الحمدللہ شان و عظمتوں والی ہے. حدیثی میں آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کہیں جا رہے تھے, تو ایک آدمی جو تھا وہ تکلیف سے چیخ رہا تھا, جر کر تڑپ رہا تھا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ آگے گئے اور کچھ پڑھ کے اس کے کان میں تھونک ماری, وہ اچھا بلا ہو کر بیٹھ گیا. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, ابو موسیٰ کیا پڑھا تو نے؟ تو انہوں نے کہی, یا رسول اللہ میں نے یہ آیت کریمہ پڑھی, افا حسب تم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. آخر پاک میں نے یہ تین آیتیں پڑھی ہیں آقا کریم. تو آقا کریم نے فرمایا, اے ابو موسیٰ اللہ کی قسم, یہ تین آیتیں کبھی پہاڑ پر پڑھ کے تھونک دے, پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے. یہ قرآن وہی ہے, آج بھی اس میں ہر بیماری کی شفا ہے. لیکن افسوس ہم بھول گئے, ہم نے اس کو پڑھنا چھوڑ دیا, ہم نے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا. اور اسی طریقے سے یعنی اس کی پہلی تین آیتیں اور آخری یہ دس آیتیں بعد احادیث میں آتے ہیں. کہا جو یہ شخص یہ پڑھتا رہتا ہے, اللہ جل مجد الکریم اس پر ہمیشہ کرم نوازی کرتا ہے, اور اس پر ہمیشہ اللہ جل مجد الکریم جو ہے وہ مہربانیاں کرتا ہے, اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے, صحت میں برکت عطا فرماتا ہے. دعا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں قرآن پڑھنے, پڑھ کر سمجھنے, اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. انشاءاللہ ایک جو ہے وہ ناشی ہوگی, کاکا جی سرکار آج آئے ہوئے ہیں, امید ہے کاکا جی ایک ناشی سنائیں گے, اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز حسب سابق سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا. آج منیر بھائی تشریف لائیں.